جو سب کے لیے عمر بھر رہا صحرا کو جس نے خون سے سیراب کر دیا ماشا پڑا ہو دھوپ میں ماشا پڑا ہو دھوپ میں کوئی شجر نہ ہو لگا تو کلیجا الٹ گیا اکبر نے اپنے پالنے والے کو دی صدا جس کے ہاتھوں پہ خیبر اٹھا لیا بھائی نے جس کے مشک میں دریا سمو لیا صبر کو زینب نے سہ لیا لیکن دیار شام میں کرتی رہی دعا شرف کے ہے مولا کائنات اور باپ بانٹتا رہا قتل میں بھی حیا کوفے میں بازار شام میں بے پردہ سر جھکائے ہو ہر بار عام میں Yeah. شہر جب شب عاشور یہ کہا کل صبح تم سے ہونا ہے ہم کو بہن جدا دفن کر کے یہ شبیر نے کہا پانی کے بدلے رنگ میں لہو تیرا بہ گیا میرے لب پہ روز و شام صفدے سے خوش ہو آلے نبی اور ان کا رب مظلوم سے